ploaie verde mărăcine, frică mie că mor ca mâine, frică mie că mor ca mâine. Iarbă neagră trece, puica nu mă-ntreabă. Pământ negru, iarbă verde trece, puica nu mă vede. Și când o fi să mor cu ochii la ea, eu la ea și ea la mine, că prea ne-am avut noi bine. Și iar verde mărăcine mor duce la mănăstire și nici acolo nu e bine, nici acolo nu e bine. Că vin femeile din sat cu ciobul de tămâiat și din gură zice așa: aici am răposatul care ne-a iubit săra, de ne-a pricopsit tot sacul.